Uczymy się w takim razie wymowy szwedzkiej. Nazwa tego zespołu pisze się Wintersorg, tak jak Göteborg. No ale wymawia się, wiadomo, Göteborg po szwedzku, czyli Wintersorg. Zimowy smutek. Proszę bardzo, jak to łatwo idzie nauka języków obcych ze strefą rock'n'rolla, wolną od Angola. Szwedzka wymowa, zupełnie inaczej się wymawia, niż się pisze. Kto był w Szwecji, to wie. Chociaż ktoś przecież może podsłuchiwać ze Szwecji o tej porze. Patrzę na zegar. No, jesteśmy już w drugiej połowie strefy, czyli w ostatniej godzinie audycji, a przecież na przykład o godzinie 3:04, no przecież ktoś może na przykład w Szwecji słuchać, albo sobie potem odsłuchiwać z naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa. I co wtedy? To mówicie, że już druga godzina audycji i tak już prawie 5:05. No to podejrzewam, że większość słuchaczy już w objęciach Morfeusza. Ale my pomagamy, pomagamy. Nie spać! Nie spać! To może wrócimy w takim razie do wymowy szwedzkiej. Nie, co za nudny temat. To ja tylko powiem, że jeden, aczkolwiek długi utwór zespołu Wintersorg. Tak swoją drogą, gdzieś w dolnej szufladzie leży najnowsze dziecko zespołu Wintersorg. A my tu gramy z przedostatniego dziecka. Oj, nieładnie, doktorze Wilczurze, co wy tu macie w tej strefie, siostry? Dzisiejszym leitmotivem jest gitary i klawisze. Usłyszę. Klawisze były ze dwa razy, wystarczy, więc cały czas będą gitary. Ten zespół z Ukrainy jest na tyle popularny i na tyle znany, że no, trochę unikamy grania go w strefie, bo no, troszkę nuda grać wszystkim znane zespoły, ale ponieważ jest po 3:00 w nocy ze środy na czwartek, no to chyba można. Hajda, Maki! ритми, які ти ще не знала. Діждався світ, сурма заграла, я відповів, ти не спитала. На маківці троса упала, і я моє послала. Jak przypominać, to sięgnęliśmy do pierwszej płyty zespołu Haidamaki, tak się właśnie nazywającej. Cóż, chciałem jeszcze coś powiedzieć. Może o okładce, która nie należy do moich ulubionych. Zdecydowanie bardziej wolę okładkę do składanki Ukraińska Chotyka niż do pierwszej płyty zespołu Haidamaki, które wystąpiły tutaj w ramach Płodozmianu oczywiście, bo wcześniej byli szwedzcy metalowcy, a po Haidamakach no też zupełnie co innego będzie, no bo w końcu Płodozmian musi być, wiadomo, jeden słuchacz w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, no a doktor Wilczur rozpiera się w całej komodzie i jeszcze być może za kilkanaście minut dorzucę jakieś klawisze, bo dzisiaj leitmotiv gitary i klawisze usłyszę. Oj, uciekają słuchacze od tej audycji, bo tutaj no, czady każdy z innej szuflady. Kto to wytrzyma? Kto to wytrzyma? No chyba, że się jest jakimś strefowym kumotrem, którego nic nie odstrasza. No a kumotrzy i kumy strefowe śpieszą z pomocą, bo wiadomo, my tu żyjemy jak wielka rodzina, aż patologiczna, bo żyjąca z darów muzycznych. Mateusz w tej sprawie donosi. W tym roku przy okazji wakacyjnej wyprawy do Indonezji zależało mi na tym, żeby upolować jakąś indonezyjską muzykę w strefowym stylu, żeby przesłać do strefy na miejscu. Niestety nie udało mi się, ale zdobyłem odpowiednią płytę już po powrocie. Jestem więc szczęśliwym posiadaczem płyty Taring indonezyjskiego zespołu Seringari. No to oczywiście zachęcamy do obdarowania strefy indonezyjską muzyką. Sam nawet nie pamiętam, to wie tylko nasz strefowy kronikarz, czy był język, jakim oni tam językiem mówią. Indonezyjskim może. Nie pamiętam, czy był język z Indonezji. strefa@polskieradio.pl No dobrze, to powiedziałem, że Płodozmian u nas kwitnie, czyli coś zupełnie innego niż było poprzednio, czyli skoczne karpackie ska, powiedzmy, odstawiamy. W takim razie bierzemy do rąk zupełnie co innego. Nazwa zespołu nie sugeruje kraju pochodzenia. Zespół zwie się Tche Stalin. Pochodzi z Japonii. Nie. Karino hady mady oryło. Czyle tepe kule. Czyle te i temo inda. Uśna mono a na nimona. Czyle ta i sui showo. Konya o mae to taberio. No do na kile temo. Kama wa nai kara. Oh oh stop now. それでもお前は耳を閉じないでくれるか体が重い時代の背中を向けてる声が沈む空気はカミソリ何も見えない時でさえ全てを許して構わない Oh, oh, oh, stop now Oh, oh, oh, stop now Oh, oh, oh, 嫌だと言っても愛してやるさ されてるのさ拍手に戻せ拍手 Ale my tu mamy płodozmian. Zupełnie co innego było przed tym zestawem, zupełnie co innego będzie po tym zestawie. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak słuchacze mają się w tym wszystkim połapać i jak mają zostać z audycją przez 2 godziny, szczególnie, że dzieje się to w nocy ze środy na czwartek, między 2 a 4. Ciekawe, kto słucha na żywo. Ha, ale to nie jest najbardziej istotne pytanie. Najbardziej istotne pytanie brzmi, kto prowadzi tę audycję na żywo. No w każdym razie zespół zwie się Tche Stalin i będzie wypisany alfabetem japońskim na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/3/wolna-strefa, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci, a jak wypisane rodzimym alfabetem, to jeszcze łatwiej będzie złowić. Swoją drogą zespół Stalin może być pamiętany przez miłośników polskiego zespołu Deserter, bo zdaje się, że oba zespoły gdzieś tak na przełomie lat 80. i 90. się zaprzyjaźniły do tego stopnia, że Deserter pojechał do Japonii koncertować, a Tche Stalin przyjechał do Europy Środkowo-Wschodniej koncertować. Zresztą tak sobie myślę, to jest moja własna koncepcja, oczywiście niczym nie poparta, ale tak mi się wydaje, że Deserter to najbardziej zachwycający za granicę polski zespół rock'n'rollowy. Jeżeli policzę wszystkie przeróbki z utworów Desertera wykonywane przez zespoły zagraniczne, no to na to wyjdzie, zdaje się. Jeżeli kiedyś ktoś słuchał takiego specjalnego wydania strefy Cały Świat gra polski czat, no to tam sporo tych przeróbek Desertera na całym świecie się pojawiło. No, kto nie słuchał? No, kto nie słuchał? To i koniec, i bomba, tak? No właśnie. Strefa strefa@polskieradio.pl. Ale ponieważ dzisiaj mamy bardzo zmyślny, no oczywiście wymyślony przez doktora Wilczura, leitmotiv gitary i klawisze usłyszę, no trzeba wypełniać. No i teraz zagonimy do pracy naszego kronikarza strefowego, bo to będzie nie tyle nawet premiera, co i debiut. Tego zespołu, tych nagrań jeszcze nie było. Z Moskwy, svidanie. Проснулась испуганно сном, крепко прижалась, молчишь. Прочту эти хабарда, прочту я нежно. Теплые руки твои.

Oj, zapędziliśmy do roboty i to... Ho! O której nad ranem? Niech spojrzę na zegar. Ale to może spoglądać będziemy za chwilę. Zagoniliśmy do pracy naszego kronikarza strefowego, mianowicie zespołu Swidanie z Moskwy. No, nie było jeszcze. Tak mi się wydaje, że nawet nasz kronikarz strefowy to podsyłał, więc on będzie wiedział najlepiej, jak to wpisać i na pewno grażdanką wpisze i my też na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa też to wszystko wpiszemy jak trzeba. No, co tutaj dużo mówić. Dzisiaj każdy zestaw zupełnie z innej bajki, nie wiem. Naprawdę nie wiem, jak słuchacze to zniosą. A przypomnę leitmotiv, gitary i klawisze usłyszę. Tak mi się coś wydaje, że weszliśmy w czwartą kwartę audycji. Niektórzy się cieszą. To na pewno przeważająca większość słuchaczy. Niektórzy się martwią, że za chwilę audycja się skończy. No to taki mała grupka, garstka właściwie słuchaczy. Patrzę na zegar. To już niedługo za 25 minut czwarta. A Morfeusz nie próżnuje, ale my pomagamy. No dobrze, to znowu będzie kolejny utwór z innej bajki niż do tej pory. Z Hiszpanii. Avalanche. Lo sabes muy bien, escuchas la vez. Culpable me perdió. Hablo con mi Ja tu słyszę, że w każdej audycji jakieś zapiewajły są. No i bardzo dobrze, bo być może znajdą się tacy, którzy lubią takie zapiewajły. To był hiszpański zespół Avalanche. Właśnie ciekawe, w jakim języku napisana jest nazwa tego zespołu, bo jakoś nie bardzo mogę to odkryć. Avalancha chyba jest po hiszpańsku, więc może Avalanche to się powinno czytać. Być może jest to nazwa asturyjska, ponieważ zespół pochodzi z Asturii, gdzie, no, jak było słychać, większość mówi po hiszpańsku, ale parę procent mówi po asturyjsku, więc może w tym języku to było. Swoją drogą ciekawe, czy istnieją jakieś nagrania rock'n'rollowe po asturyjsku. O, i podejrzewam, że w tym momencie zapalił się do tego pomysłu nasz strefowy kronikarz Siwy i będzie szukał teraz po asturyjsku utworów do strefy, no bo dr Fischer to już stary taki jest, no, nic mu się nie chce. Już nawet mu się audycji nie chcę prowadzić o tak późnej porze. Już tutaj niedługo zaśnie w ogóle. Avalanche. Będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej po stronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. Wiem, obsesyjnie podaję ten namiar, no ale gdzie mam odsyłać słuchaczy? Przecież nie będą spijać tych wszystkich nazw i tytułów z ust prowadzącego. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem gitary i klawisze usłyszę, no i generalnie panuje płodozmian. Teraz będzie daleka wycieczka do Chin. W Chinach właściwie idealna pora, żeby słuchać strefy na żywo. Kasia w tej sprawie, Kasia wielka zwolenniczka rock'n'rolla z Chin. Wikipedia mówi, to mówi Kasia, że między nami a Chinami jest 7 godzin różnicy. Ale także to my jesteśmy opóźnieni w stosunku do nich. Czyli kiedy u nas jest 2, to u nich już jest 9. A swoją drogą to świetna pora na słuchanie strefy. No to teraz będzie gdzieś tak przed 11. Przed 11. Będą dwa zespoły. Zupełnie inne, ale połączone pewną ideą. Ideę teraz będę wyjaśniał. Mianowicie tytuł tej płyty to Seihi Suijiang, co oznacza kim jest Suijiang. A Suijiang to taki legendarny rock'n'rollowiec chiński, który tam jeszcze za czasów Deng Xiaopinga grał, być może na gitarce. I teraz w ramach złożonego hołdu różne zespoły śpiewają utwory Suijianga, więc będą dwa, ale wszystkiego się dowiecie ze strony zresztą. No, jak to wszystko czytać? Jak to wszystko czytać? Gdyby ktoś się wsłuchał w utwór pierwszy, usłyszy słowo fejle, co oznacza fruwaj, lataj. No i wszystko jasne, więcej wyjaśnień do zestawu chińskiego nie jest potrzebne. Thank you. Mam nadzieję, że rap i psychodelia chińska skutecznie zniechęciły wszystkich o tej porze do słuchania Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. Dobre wiadomości są takie, że to już koniec audycji. W związku z tym trzeba albo i spać, albo wyczekiwać kolejnej pozycji programowej. Więc dr Wilczur tylko robi przysługę wszystkim słuchaczom. Każe im iść do łóżek. No i sam już też pewnie pójdzie, bo tutaj na ostatnich nogach o tej porze działa. Takie krótkie tylko spojrzenie na zegar i widzę, że tylko jedna rzecz nam została. Ładny finał, ładny finał. Mam nadzieję, że za tydzień słyszymy się o tej samej porze, ale być może w rozszerzonym składzie, jeśli każdy zawiadomi swojego wujka, ciocię, bratanka, teściową, teścia, szwagra, znajomego szwagra i tak dalej, i tak dalej. Wtedy o 200-300% poszerzy się grono słuchaczy strefy. A jak się żegnamy? Żegnamy się w esperanto. As the spy to me. sweet.